خالو خالو یار ما خیلی قشنگه، خالو خالو تو چشاش یه دنیا رنگه، ای تو ناز کردن یار چشو خوشنگه، ای تو ای تو زلف یار کجش قشنگه. خوشنگه ای تو زلف یار کجش